باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي رسول کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہیں چاہے لکھا ہوا ہو چاہے نہ لکھو, دوبارہ پڑھ دیں اس کو. عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تو اس سے پہلے آپ باب پڑھ رہے تھے من الایمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه, کی ایمان کا حصہ اور ایمان کا یہ جز ہے کہ آدمی جو خیرات جو بھلائیاں اپنے لیے پسند کرتا ہے دنیا و آخرت کی, وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے, تب جا کر کے سمجھے انسان کا کسی مسلمان کا ایمان کامل ہے, ورنہ اگر یہ صفت نہیں پائی جاتی تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے, مومن کامل وہ بہرحال نہیں ہو سکتا ہے. اب مسئلہ ایک آتا ہے کہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں اس میں آدمی دوسروں کے لیے وہ نہیں کر سکتا ہے تمنا اور خواہش جو اپنے لیے کرے. مثلا کلاس میں پہلا نمبر آپ کا ہے یا فلاں کا ہے, کس کا نمبر پہلا ہے, اول دوسرے بھائی کا ہے ہمارا ہے, جی اسبلین صاحب کیا سوچیں گے آپ, سب لوگ اول نمبر لائیں. تو کیا سوچتے ہیں سبھی لوگوں کا اول نمبر ہمارے کلاس میں آ جائے, مسابقہ ہو رہا ہے تو ہمارا اول آئے کہ دوسرے کا اول آئے, یا سبھی لوگوں کا اول آئے ہمارا ہے دوسروں کا نہیں. تو پھر یہ حدیث حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جو اپنے لیے پسند کرتے ہوئے دوسروں کے لیے ہے کہ نہیں ہونا کیا جی. یہ حدیث مولانا صاحب, یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس کا کیا ہوگا, اس میں تو ہے اتائی اقبال یقینی ہماری حقو بنفسی ہی. تو اب اس کا بڑا جواب دیا ہے لوگوں نے کہ یہ حدیث عام ہے اس سے تخصیص کریں گے آپ, یہ حدیث عام ہے اس سے آپ تخصیص کریں گے, ورنہ یہ عام اور اغلب ہے, ورنہ وہ چیزیں کہ جن کا مستحق کوئی ایک ہی انسان ہو سکتا ہے, وہ چیزیں جن کا مستحق کوئی ایک ہی انسان ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے. چنانچہ مقام محمود ہے, وسیلہ ہے, یہ کس کے لیے خاص ہے, کسی ایک فرد, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فرد کے لیے ہوگا, اور آپ نے کس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے, کس کے لیے دعا کیجیے, ثم صلوا لی وسیلہ فإنها منزلۃ فی الجنہ لا ینبغی الا لعبدن, یہ الفاظ ہیں کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو کہا جائے اذان کے بعد, اب اذان کے جواب دیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کیا طلب کریں, کس کے لیے, کس کے لیے, ثم صلوا لی الوسیلہ. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسا مقام ہے کہ اس کا مستحق کوئی ایک ہی فرد ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ تمنا کریں کہ جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ, آپ کی بات صحیح ہونا کہ ہمارے ساتھ ساتھ سبھی لوگ جو ہے اس مقام کو حاصل, کیونکہ وہاں پر ایک ہی انسان ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے مثال میں پیش کیا اس کو, وسیلہ ہے مقام محمود ہے کہ جس مقام تک کوئی ایک ہی اللہ تعالیٰ کا بندہ پہنچ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو ترغیب بتایا ہے, تعلیم دی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام کس کو عطا فرمائے, آپ کے نبی کو ہمیں عطا فرمائے. تو ایسی چیز ہے جس طرح کی ہوتی, ایک تو یہ, اور دوسرے لوگوں نے جواب دیا ہے اس کا کہ اس سے جو یہ الفاظ ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو اس لفظی معنی وہی مراد لیں آپ کہ آدمی تمام چیزیں جو اپنے لیے پسند کرتا وہی دوسروں کو پسند کرے, بلکہ مراد یہ ہے انسان کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے, حسد نہیں ہونا چاہیے, اور آپ لوگوں کو بالکل اس طرح سے لوگوں کے لیے خیر پسند کریں آپ کہ دوسرے کو اپنے مقام پر اتار لیں آپ. یہ بطریقی کنایہ بات کہی گئی ہے, کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, ورنہ مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر حسد نہ ہو، ہر ایک کے لیے خیرخواہی جذبہ ہو، اس طور سے کہ انسان دوسروں کو اپنے مقام میں اتار لے اور وہ چیزیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے خیر کی، تو اس سے مراد ایک ایک چیز نہیں ہے سوا دو، بلکہ یہ بنیادی چیز مراد ہے کہ انسان کی یہاں حسد، کسی کو ترقیاں حاصل ہو رہی ہوں تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی ترقیاں عطا فرمائے، ہم بھی ترقی چاہتے ہیں، کسی کو مقامات مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور مقام عطا فرمائے، تو یہ مراد ہے حسد آپ کیا نہیں ہونا چاہیے کسی کے بارے میں، بلکہ لوگوں کے بارے میں آپ کے یہاں خیر جذبہ ہونا چاہیے، یہ اصل مقصود یہاں پر ہے، ورنہ یہ مراد نہیں کہ ایک ایک چیز کے اندر اور جو چیزیں آپ پسند کرتے ہیں اپنے لیے وہ لازمی طور پر ہر ایک کے لیے کیا کریں آپ پسند کریں آپ، تو یہ مراد اس سے لوگوں نے بیان کیا ہے، علامہ سندھی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی حدیث پڑھی ہے، تو اس باب کے جو ابواب آپ کے سامنے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے نہایت ہی اہم چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں معاشرے کے افراد میں پیدا ہو جائیں تو ایسا معاشرہ مثالی معاشرہ ہوگا، جو اس سے پہلے پڑھا تھا آپ نے کہ المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ بدھی، کسی کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں، ہر ایک آپ سے محفوظ رہے آپ کی تکلیفوں سے، اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ مَلَّمْ، تعریف سلام کریں گے، محبت اور تعلقات بڑھیں گے، یہ تعلیم دی آپ نے، اس کے علاوہ یہ کہ ہر مسلمان کو آپ اپنے مقام پہ رکھیں، جس طرح اپنے بارے میں سوچتے ہیں آپ خیر، اسی طرح سے دوسروں کے بارے میں آپ کے ہاں خیر جذبہ ہو، یہ وہ صفات ہیں اگر کسی معاشرے کے اندر ماحول کے اندر پیدا ہو جائیں، ایسا معاشرہ بھی کیسا معاشرہ ہوگا مولانا صاحب، مثالی معاشرہ ہوگا ایسا معاشرہ، تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، دل کے اندر جو غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے انسان کو۔ تو اگلا اس کے بعد باب پڑھا آپ نے حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا حصہ، ایمان کا جز ہے، ابھی جملہ اس سے پہلے آیا تھا لا یؤمن احدکم، اس کی وضاحت میں نہیں کی، مانا سر مومن نہیں ہوئے، ایسا مومن نہیں ہے، تو یہی جملہ اگلی روایت میں بھی آ رہا ہے، لہذا میں ایک ساتھ وضاحت کر دیتا ہوں اس میں دونوں باب کے اندر کہ لا یؤمنوں کا مفہوم اور مطلب کیا ہے علماء کے اقوال کی روشنی میں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ہے ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، یہاں پر بھی وہی آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر فرمایا آپ نے کوئی آدمی تم میں سے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے دل میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے بھی اور اس کے اولاد سے بھی۔ اور آگے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پناہ دی حدیث آپ نے اس سے پہلے عزیز کی مثالیں پڑھی ہوگی مولانا صاحب، حیات کی بھول گئے مولانا صاحب، یہ حدیث تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے اور کس سے ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، تو لا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس میں کیا ہے میں والدہ، آگے وہ ولدہ والناس اجمعین، کہ اپنے والد اور اسی طرح سے اپنے اولاد اور اس کے علاوہ بقیہ جو انسان ہے، جب تک سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں تب تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر تو سب سے پہلے دلیل اسی بات کو لیتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، تو اس سے اب کیا مراد ہونا سر، ایسا آدمی مومن نہیں اس کی صفت نہ ہو، صرف یہی نہیں ہونا نا سر، اس سے پہلے اور آیا ہوا ہے حتی احب الیہ ما یحب لنفسہ، ایسا آدمی تو اس کو کیا کہیں گے ایسے آدمی کو، ایمان سے خارج، اس کی صفت نہ ہو آدمی اسلام سے ایمان سے خارج، جی مولانا صاحب کامل نہیں، تو کامل نہیں تھوڑا نفسی صحیح چلے گا لیکن اسلام صاحب نہیں چلے گا، کامل نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے، جو کمال ہونا چاہیے وہ نہیں، بس کوئی خاص مسئلہ ہے، آپ کہیں مومن کامل نہیں ہے تو چلو کون مومن کامل ہو، تو چلو ذرا سا نفسی تھوڑا بہت صحیح، اگر نفس ہو تو چلے گا کہ نہیں چلے گا مسئلہ، نہیں سمجھا صاحب، کامل مومن نہیں ہے چلے تھوڑا نفس پایا جاتا ہے، تو نفس کی وجہ سے کوئی فرق پڑتا ہے، درجے میں کمی ہو جائے گی تو تھوڑا سا اتنا ہی تو ہے، باقی کوئی اس پر کوئی عقاب اس طرح کی مرتب ہوگی یا نہیں ہوگی، جی مولانا صاحب چلیے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ کیا مطلب۔ تو اب لا یؤمن احدکم اس طرح کے جو کلمات آتے ہیں کہ بعض وہ اعمال ہیں جن پر اسلام کی ایمان کی نفی کی گئی ہے، ان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ابو عبید القاسم بن سلام نے اپنی کتاب کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ کہا ان الذی عندنا فی هذا الباب، ان الذی عندنا فی هذا الباب کلہ ان المعاصی والذنوب لا تزيل ايمانا، لا تزيل ايمانا ولا توجب كفرا، ولا توجب كفرا. ولكنها انما تنفي من الايمان، ولكنها انما تنفي من الايمان حقيقته واخلاصه. الذي نعت الله به اهله، الذي نعت الله به اهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. تو ابو عبید قاسم بن سلام 224 میں وفات ہونا سر، پرانے علماء میں سے 224 میں ان کی وفات ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پورا باب ہے اس میں کسی معصیت کی وجہ سے کسی کے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے، تو ہمارے یہاں سلسلے میں جو ہے وہ یہی بات ہے کہ معاصی اور ذنوب ایمان کو زائل نہیں کرتے ہیں، ایمان زائل ہو گیا آدمی کا، نہ ہی کفر کو واجب کر دیتے ہیں کہ آدمی کفر میں داخل ہو گیا، دونوں میں سے کوئی بات نہیں، نہ ایمان سے خارج اور نہ کفر میں داخل، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انما تنفی من الایمان حقیقته و اخلاصه، اس سے مقصود ہوتا ہے جو ایمان کی حقیقت ہے، ایمان کا اخلاص ہے، اس کی نفی ہوتی ہے کہ حقیقی ایمان جو ہے انسان کے اندر نہیں ہے، یہ مراد اس سے ہوتا ہے، وہ حقیقی ایمان کہ جس سے متصف کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اور جو شرطیں لگائی ہیں اپنے بندوں پر کہ یہ شرطیں آپ کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد انہوں نے بہت ساری قرآن آیات ذکری میں بتایا گیا ہے کہ مومن کی یہ صفت ہے، مومن کی یہ صفت ہے، مومن کی یہ صفت ہے، اگر یہ صفات ہیں تو آپ کامل مومن، اور اگر یہ صفات نہیں ہیں تو گویا کہ آپ ایسے لوگوں کی، قرآن نے کیا کر دیا ہے حدیث کے اندر ان کے ایمان کی نفی کی گئی ہے، چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون، اسی طرح انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور اسی طرح سے اور دوسری آیات انہوں نے ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں آگے لکھیات کہ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، كَيْفَ يَجُوزُ أَن يُقَالَ لَيْسَ بِمُؤْمِن، وَاسْمُ الْإِيمَانِ غَيْرُ زَائِلٍ عَنْهُ، وَاسْمُ الْإِيمَانِ غَيْرُ زَائِلٍ عَنْهُ. قيل ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله، إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا ولا عملت عملا. وإنما وقع معناهم، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد، على نفي التجويد. وكرجل يعق عباه، حقوق سے حقوق، يعق عباه ويبلغ منه الأذى، وَيَبْلُغُ مِنْهُ الْأَذَى فَيُقَالْ مَا هُوَ بِوَلَدْ مَا هُوَ بِوَلَدْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِبْنُ صُلْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِبْنُ صُلْبِ. تو ابو عبید قاسم بن سلام نے کہا ہے اب اگر کوئی یہ کہے جب اس سے اسلام زائل نہیں ہو گیا, اسلام میں ہے وہ, ایمان میں ہے وہ, زائل نہیں ہوا, تو پھر کیسے کہہ دیا آپ نے لیس بمومن لا یومن؟ تو تضاد ہو گیا. ایک طرف کہہ رہے اسلام زائل, ایمان زائل ہی نہیں ہوتا ہے, اور ایک طرف کہہ رہے لیس بمومن, دونوں میں کیا پایا جا رہا ہے؟ تضاد پایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ یہ تو عربی زبان بھی یہ جو ہے یا زبان جو ہوتی جو آپ زبان استعمال کرتے ہیں اسی زبان میں آپ کو خطاب کیا گیا قرآن کے حدیث کے اندر. آپ نے کسی کاریگر کو کوئی سامان بنانے کے لیے دیا اور اس نے صحیح سے نہیں بنایا, آپ کی مرضی سے کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, تو کیا کہتے ہیں صاحب؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, حالانکہ پورا پرسہ سیکھ دیا ہم سب, لیکن جیسا آپ چاہتے تھے ویسا نہیں کیا آپ. لیکن آپ سیدھے کیا کر دیتے ہیں, کوئی سامان بنوانے کے دیا آپ نے اور جیسا چاہتے تھے کاریگر نے ویسا بنایا, تو کہا کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا آپ نے, ویسے کہا ویسا, حالانکہ کچھ نہ کچھ تو تبدیلی کی ہوئی ہے. تو گویا کہ آپ کس بنیاد پر آپ نے کچھ نہیں کیا, مراد ہوتا ہے نفی تجدید, جو عمدگی آنا چاہیے تھی, جو بہتری آنا چاہیے تھی وہ مقصود ہوتی ہے, اس پر کیا کہہ دیتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کیا ہے. تو یہ مقصود ہوتا ہے, یہ ہر زبان کا اسم جھوٹ ہوتا ہے سر, اس انداز سے کہا جاتا ہے, لوگ اس کو جھوٹ نہیں مانتے, ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ کام ہوا ایسا نہیں ہے. تو نفی تجدید مقصود ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انما وقع معناه ما هنا على نفی تجوید, مراد یہ ہوتی ہے کہ جس انداز سے عمدگی سے کرنا چاہیے تھا اس انداز سے نہیں کیا آپ نے. تو جس طرح سے بولا جاتا ہے کہ اچھا کام نہ کرے آدمی, کہتے ہیں تم نے کام ہی نہیں کیا, ویسے ہی جو مومن کی صفات ہیں, جو ایمانی صفات ہیں, اگر آپ کے اندر نہیں کیا کہہ دیا گیا لیسے مومن, ایسا مومن, ایسے ہی کوئی بیٹا ہے اپنے باپ کا نافرمان, لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ بیٹا نہیں. مراد کیا ہوتا ہے اسے؟ یہ نافرمان ہے, جو بیٹے کی صفات ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں سلبی بیٹا ان کا, سبھی جانتے ہیں. وہ مقصود انکار کرنا ہوتا ہے کہ فلاں رتبے سے نہیں اور فلاں ایسا ویسا ہے. مراد کیا ہوتی ہے؟ جو بیٹے کی صفات ہوتی ہیں وہ صفات ان کے یہاں نہیں پائی جاتی. کہہ دیتے ہیں سر اب طالب علم نہیں ہے, کہہ دیتے ہیں لو یہ فلاں طالب علم, کیا مطلب ہے؟ پڑھنے آئے, لکھنے آئے, سب کچھ ہے, کہ جو طالب علمانہ صفات ہوتی ہیں ان کے یہاں نہیں پائے جاتے. لوگ کہہ دیتے ہیں یہ طالب علم ہی نہیں ہے. تو یہ عام استعمال ایسے ہی کہہ دیا گیا اللہ یمن کا مراد ہوتا ہے. ادھر پرانے لوگوں کی باتیں ہونا سر, ادھر آج کل کے لوگوں کی کب کہیں گے آپ؟ عبید فاطمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ کو تیسری صدی کے امام بخاری سے پہلے کے ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ کے فاتح 56 میں, ان کے پاس کم ہے 224 میں جی ہیں. تو امام بخاری کے اساتذہ کے اس میں آتے ہیں, تو انہوں نے تشریح کیا. تو یہ ہے کہ جو قرآن نے حدیث میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ اسی زبان میں خطاب کیا گیا ہے جو زبان لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے لکھی ہے. تو اب ایک مسئلہ اس کے بعد آیا, وہ جو دوسرا تھا میں نے بتایا آپ کو, کہ اگر مراد گیا کس سے ہو گیا کہ کامل مومن نہیں, جو مومنانہ صفات ہونی چاہیے اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں, تو کیا یہ کمال واجب ہے یا مستحب ہے؟ میرا کو یہ کمال, کامل مومن ایسا آدمی نہیں ہے, تو یہ کمال آپ کے اندر پایا جانا ضروری ہے یا مستحب ہے؟ یہ کمال کمال واجب ہے یا کمال مستحب؟ مستحب ہے, کمال مستحب. جی مولانا صاحب, تو لیکن آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کے بارے میں, وہ جمیع النصوص الواردہ فی الشرع, جمیع النصوص الواردہ فی الشرع والذی ورد فیہا نفی الایمان, والذی ورد فیہا نفی الایمان, انما یراد بها نفی الکمال, انما یراد بها نفی الکمال الواجب, نفی الکمال الواجب فقط, لا نفی الکمال المستحب. لا نفي الكمال المستعان. سطر جديد. الكمال الواجب اذا انتقص منه فان صاحبه يكون معرضا للعقوبة فإن صاحبه يكون معرضا للعقوبة إلا أن يتجاوز الله إلا أن يتجاوز الله عنه. وأما الكمال المستحب إن انتقص منه فإن صاحبه لا يعرض للعقوبة بل إنه ينقص من درجته في الجنة بقدر ما انتقص من كماله المستحب كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے اندر جو نصوص وارد ہیں اور جن میں ایمان کی نفی کی گئی ہے تو اس سے مراد کمال واجب کی نفی ہے، کمال مستحب کی نفی نہیں مراد ہے، کیونکہ کسی مستحب چیز کے ترک کرنے پر ایمان کی نفی شریعت نہیں کرے گی. اگر کوئی مستحب چیز تھی اس کو نہیں کیا آپ نے تو شریعت اس پر آپ کے ایمان کی نفی کر دے، ایسا نہیں ہوگا. کسی واجب کے ترک پر ہی ایمان کی نفی ہو سکتی ہے. اور دونوں میں فرق یہ ہے، کمال واجب میں اگر آپ نے کمی کی تو پھر آپ قابل مواخذہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل مواخذہ ہیں، الا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور اگر کمال مستحب میں کمی ہوئی تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ کے یہاں مستحب میں کمی ہے اتنا جنت میں آپ کا درجہ کم ہوگا، اور جتنا زیادہ کمال ہوگا آپ کے یہاں اتنا ہی درجات آپ کے جنت میں اعلیٰ ہوں گے. وَلِكُلِّ درجات مما عملوا. لہذا اگر کہا کہ لا یؤمن احدکم، آپ کے یہاں صفات ہے تو آپ کے یہاں ایمان کامل ہے، اور آپ کے یہاں صفت نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے یہاں صفت نہیں ہے، لوگ کے بارے میں حسد ہے اور نہیں چاہتے کہ لوگ ترقیہ کریں اور دوسرے بھی آگے بڑھیں ہماری طرح سے، اگر یہ جذبہ آپ کے دل میں نہیں ہے تو یہ قابل مواخذہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ قابل مواخذہ ہے. اس طرح آپ نے جو احادیث پڑھی ہے، اگر آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ولد سے، والد سے، اور اسی طرح سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہیں ہے تو قابل مواخذہ ہے یا نہیں ہے؟ قابل مواخذہ ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک کسی کے ہاں میری محبت اس کے دل میں اپنے ولد، اپنے والدین اور تمام انسان زیادہ نہ ہو جائے تب تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا مطلب کہ جو آپ کے عوامر ہیں ان کو بجا لایا جائے، جو آپ کے منہیات ہیں ان سے رکا جائے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کے احکام کی تعمیل، یہی اصل محبت ہے. اور نہ محبت زبانی محبت کا دعویٰ کرنا یہ محبت نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے عوامر ہیں، جو آپ کی نواہی ہیں، آپ اس کے مطابق عمل کریں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوشش کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف سے دفاع کریں آپ، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. زبانی دعویٰ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. اب آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان چیزوں کے مقابلے میں، تو اس کا مظاہرہ کب ہوگا؟ مولانا صاحب، انسان کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے دوستوں سے، اقارب سے محبت ہوتی ہے. تو کیا پیمانہ ہوگا کہ آپ کی محبت اپنے بیٹے سے زیادہ ہے کہ رسول سے زیادہ ہے؟ یہ دونوں محبتوں کا تضاد ہوتا ہے، وہاں اندازہ ہوگا کہ دونوں محبتیں ٹکرا رہی ہوں. والدہ کے اصرار ہیں نہیں شادی میں بینڈ باجے بجے گا، روز روز شادی نہیں ہوا کرتی ہے، آج شادی ہے بینڈ بازا بجے گا کیسے بھی, اور رسول کی تعلیم کیا ہے؟ حرام. اب یہاں مناسب یہ ہے کہ حتی اکونا احب الیہ من والدی. اب اگر آپ والدہ کی خواہش جو غلط خواہش ہے آپ اس کو مقدم رکھتے ہیں تو کسے زیادہ محبت آپ کو ہے؟ آپ کو والدہ زیادہ, اللہ رسول سے محبت کم ہو گئی. اسی طرح سے آپ کے بیٹے کی کوئی غلط خواہش ہے اور رسول کا حق کچھ اور ہے, بیٹا چاہتا ہے اب یہ فلاں کام کریں گے, آپ جانتے غلط ہے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے لیکن اب بیٹا ہے ضد کر رہا ہے تو آپ اس کو نہیں چاہیے فلاں چیز کیا کریں, دلا دیں اس کو فلاں چیز کام کروا دیں اس کو جو ہے, تو کس سے زیادہ محبت آپ کو ہے؟ کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے ولد سے زیادہ محبت ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ دل میں سے سوچ لیں آپ کہ ہم کو اللہ رسول سے زیادہ محبت ہے اور اپنے اولاد سے کہوں, یہ جہاں پر دونوں کا تضاد ہو دونوں کا ٹکراؤ ہو وہاں آپ موازنہ کیجئے کہ دیکھیں ہم کو محبت کس سے زیادہ ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فرامین کو مقدم کرتے ہیں تو محبت ان سے زیادہ ہے, اور اگر اپنے دوستوں کی خواہشات کو مقدم کرتے ہیں, اپنے اولاد کی خواہشات مقدم کرتے ہیں, اپنی بیوی کی خواہشات کو مقدم کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو موخر کرتے ہیں تو آپ کو محبت کس سے زیادہ ہے؟ ان لوگوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت آپ کو نہیں ہے. تو ایسے موقف کیجئے مناسب, خالی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے سے ہو جائے کہ محبت آپ کو زیادہ ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لیجیے میلاد النبی منا لیجیے اور کہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے, ایسا نہیں ہے. یہ جب مقامات ہیں ایسے مقام پر آپ لکھیے تب یہ ہوگا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے. اور کچھ امور ہیں چلے نا سب, یار گرمی لگ رہی ہے. کدھر ہے لائٹ؟ ایسے کیسے ہونا, کوئی فیس کسی فیس میں لائٹ نہیں ہے. سلیٹ صاحب نہیں ہونا, لائٹ نہیں نظر آئی نا, میں ذرا دیکھ لوں ایک فون بھی آ رہا دیکھنا تھا. اب یہاں پر دیکھیں گے حدیث کے اندر تین لوگوں کا تذکرہ ہے, من ولدگی و والدگی و الناس اجمعین, تین لوگوں کا تذکرہ ہے. جو انسان کو محبت ہوتی ہے وہ محبت تین طرح کی ہوتی ہے, محبت جو ہوتی ہے وہ تین طرح کی محبت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے محبت شفقت و رحمہ, محبت شفقت و رحمہ, جیسے اس کی محبت باپ کی محبت بیٹے سے. دوسرے محبت اجلال و اعظام, محبت اجلال و اعظام, جیسے بیٹے کی محبت اپنے باپ سے ہوتی ہے. اور تیسرے محبت مشاکلہ و استحسان, جیسے عام لوگوں سے محبت, کسی سے دل آدمی کا مل گیا اس سے محبت ہو جاتی ہے, کسی کی کوئی ادا انسان کو پسند ہے, کسی کا کوئی عمل آدمی کو پسند ہے اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. تو تین طرح کے ہوتی ہیں. تو یہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ تین, یا تو محبت و شفقہ و رحمہ ہوتی ہے, محبت و اجلال و اعظام ہوتی ہے, یا محبت و مشاکلہ و استحسان ہوتی ہے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تینوں طرح کی محبتوں کو جمع کر دیا گیا ہے. یہ تین طرح کی محبت ہوتی ہے, ان تینوں طرح کی محبتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم ہونا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تینوں طرح کی محبتوں پر. لہذا کہا گیا ہے چاہے وہ بیٹے سے محبت جس انداز کی ہوتی ہے, اور چاہے وہ باپ کی تعظیم و تقریب میں آپ کریں کہ نہیں اسلام کے خلاف ورزی کچھ کر جائیں, بیٹے کی شفقت و رحمت میں آپ چاہیں کر جائیں, کسی سے آپ کا دل مل رہا ہے اب اس کا دل خوش رکھنے کے لیے آپ جو ہے کچھ شریعت کے خلاف کر جائیں, تو ایسا نہیں ہے. تو اس حدیث کے اندر گویا کہ جو تینوں طرح کی محبتیں ہوتی ہیں ہر طرح کی محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شامل کر دیا گیا ہے. ان تمام طرح کی محبتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہو مولانا صاحب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری محبتوں پر مقدم قرار دیا گیا ہے. چلیں کچھ باتیں انشاءاللہ جو اگلی حدیث آ رہی ہے کہ حتی یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سوا، کچھ باتیں پھر اس حدیث کے ساتھ ہو جائیں گی انشاءاللہ. حدیث آ رہی ہے.